Sura 112. Al-Ikhlas. Iskrenost. Mek. 4 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kul huvallahu ahad. Reci, on je Allah, jedan. Allahu samad. Allah je utočište svakom. Lam jelid wa lam julad. Nije rodio i rođen nije. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. I nikomu ravan nije.